फंगस का जकट किया है। एक चरिटी रमजान के आखिरी महीने अंजाम देती है। रोजा रखने वाले शख्स की पाकीजगी और गरीबों के लिए खाना।